हरिः ॐ तत्सत् श्रीमते रामचन्द्राय नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बागी शायस्य बदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं ऋषिं मां भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यम् परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्मदाल्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनम् पावनम् पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवर वचसाम् जीवनम् सज्जनानाम् बीजम् धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम् भूतये रामनाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसांतकम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न ने। बंदौं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनि कर। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय साकेत बिहारणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री पद्मेड़ा गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री काम्यक वन की जय। श्री कामेश्वर महादेव की जय। श्री भोजन थारी की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री बाबा घनश्याम दास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी कामधेनु गोमाता की जय। कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। अखिल गोवंश की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से आदि वृंदावन श्री काम वन के अंतर्गत ब्रज कामद सुरभि वन प्रतिज्ञा वन में भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली में जड़खोर गोधाम के कामधेनु गोष्ठ में सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी सर्वतीर्थमयी पूज्या कामधेनु गो माता एवं उनकी प्राण प्यारी वत्सा श्री रेवा तुलसी की पवित्र सन्निधि में एवं पवित्र गोवंश की सन्निधि में पूज्य संतों की ब्राह्मणों की महापुरुषों की मंगलमयी समुपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका ग्रंथ के माध्यम से सुलभ हो रहा है। आज हमें जाना तो मुरार गौशाला के ऊपर ही था लेकिन हम काम बन तक चले गए क्योंकि पहले ये जानकारी थी कि तीन वृक्ष यहाँ हैं, तीन वृक्ष वहाँ गौशाला में हैं, लेकिन वहाँ जाने पर ज्ञात हुआ कि वृक्ष वहाँ नहीं है, वो लगा दिए गए। और लगा दिए भी इस परिस्थिति में गए कि उनको नंदी खा गए थे, वो डंठल डंठल बचे थे। तो कहीं से आए हैं, किसी भाव से आए तो लगा दिए, ठाकुर जी की दया से हरे भरे हो जाएं तो हो जाएं। तो हमारा एक स्वभाव है कि जो संकल्प करके निकले फिर उसकी पूर्ति के बिना लौटने का स्वभाव नहीं। हमने निश्चय किया था कि पांच वृक्ष लगाने आज बट के, तो तीन तो थे। तो पहले तो नर्सरी खोजने में एक डेढ़ घंटा लगा, कोई नर्सरी नहीं मिली। नर्सरी जो मिली वो फूल पत्ती वाली, उसमें वृक्ष वाली नर्सरी नहीं थी। ये करीब एक डेढ़ घंटा सवा घंटा तो कामबन के क्षेत्र में घूमते घूमते हो गया, नंदगांव रोड इधर इधर सब जगह। अंत में फिर भोजन थारी गए, एक ब्रजवासिनी भोजन थारी, बाबा देखो वहां कजू मिल जाए तो मिल जाए, भी चलो भोजन थारी गए। तो भोजन थारी का दर्शन हो गया, वहां क्षीर सागर है। एक सीढ़ी पे छोटा सा पौधा लगा था, एक और आगे थोड़ा सा लगा था, तो दोनों को उखाड़ा कि पांच का पूर्ति तो हो जाए, तो तीन वो दो वो। जब पांच पूरे हुए तब वहां पहुंचे और वहां वृक्ष लगा करके तब, इसलिए आज थोड़ा सा विलंब हो गया। ये जितने पर्वत हैं सब वृक्ष लगाने योग्य हैं, कभी भगवान ऐसी कृपा करें कि यहाँ ऐसी अनुमति हुए सरकारी तौर पर कि हम लोग इन पर्वतों का संरक्षण भी कर सकें और इनको हरा भरा भी कर सकें। बड़ी पीड़ा होती है, सब भगवान की लीला स्थलियां हैं और सब पर्वतों का खनन हो रहा है, बड़ी बुरी तरीके से खनन हो रहा है। भगवान की लीला स्थलियां लुप्त हो रही है और ये तो पूज्य बाबा घनश्याम दास जी की दया है जो थोड़ी बहुत हरियाली दिख रही है। बाबा ने आन दे दी तो वहां ब्रजवासी छेड़ते नहीं, जहां जहां बाबा ने भजन किया, बाकी सब जगह कहीं पेड़ नहीं है। बिलायती बबूर ने सब पहाड़ों को नष्ट कर दिया, प्राचीन पेड़ नष्ट हो गए, जमीन बंजर हो गई, जहाँ ये बिलायती बबूर बहुत मात्रा में पैदा हो जाता है वहाँ घास भी नहीं होती, वो जमीन उसकी शक्ति ही समाप्त हो जाती है। तो भगवत कृपा से वो कार्य, आज गुरुवार था तो आज गुरु जी का दिन है, तो आज से बढ़िया दिन और हम लोगों के लिए और कौन सा होगा, इसलिए आज वह कार्य संपन्न हुआ। तो अब ठीक 11:05 हो रहे हैं, आप लोगों को बहुत समय नहीं बिठाएंगे क्योंकि आप लोग भी परेशान हो जाते होंगे, नहीं तो अब हम विनय पत्रिका के पद की चर्चा करते हैं, सावधान होकर के सुने। पद्म पुराण में लिखा है हमारी वंश परंपरा बहुत दीर्घ काल तक इस धरती पर चलती रहे, ऐसी इच्छा हो तो व्यक्ति को वटवृक्ष लगाना चाहिए, वंश की वृद्धि हो ऐसी इच्छा हो तो अकोले का वृक्ष लगाना चाहिए। बहुत अधिक धन हानि हो रही है, जहां देखो वहां व्यापार में घाटा हो रहा है, कोई काम धंधा नहीं लग रहा है, दरिद्रता बहुत अधिक व्याप्त हो रही है, कर्ज का भार बढ़ता चला जा रहा है, ऐसी स्थिति में अधिक से अधिक पीपल के वृक्ष लगाना चाहिए। किसी सरोवर के किनारे, किसी पर्वत पर, किसी सरोवर के किनारे, कई ऐसे स्थान में जहां जल की सन्निधि हो, वहां पीपल, बट, गूलर और पाकर इन वृक्षों को कोई लगावे तो 10,000 त्रिकाल संध्योपासन करने वाले, वेद पाठी, समिधा ध्यान करने वाले ब्राह्मणों को नित्य जमाने का जो पुण्य है, वह पुण्य जब तक उन वृक्षों में फल आते रहते हैं तब तक प्रतिदिन 10,000 ब्रह्मचारियों को जिमाने का पुण्य प्राप्त होता रहता है, न जाने कितने पक्षियों का भरण पोषण होता है, कितने जीवों का आश्रय होता है, देवी देवताओं का आश्रय तो वृक्षों पर है ही। स्कंद पुराण में लिखा है कि सबके अलग अलग राजा बनाए गए, नागों का राजा कौन, सर्पों का राजा कौन, पर्वतों का राजा कौन, तो वहां वृक्षों के राजा के पद पर प्लक्ष वृक्ष को अभिषिक्त किया गया। प्लक्ष माने पाकर, पाकर का पेड़ ब्रह्मा जी का स्वरूप है, वृक्षों का सम्राट है वो, समस्त प्रकार के ग्रह क्लेश की निवृत्ति यदि किसी को चाहिए तो पाकर के वृक्ष की स्थापना करें, उससे ग्रह क्लेश की निवृत्ति होती है, संपूर्ण प्रकार के सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आरोग्य की कामना हो, स्वस्थ शरीर रहे ऐसी कामना हो तो नीम के वृक्ष अधिक से अधिक लगाना चाहिए, साम्राज्य की कामना हो तो गूलर का वृक्ष लगाना चाहिए। बहुत से लोगों के बेटी नहीं होती है, पुत्री होनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थाश्रम की पूर्णता पुत्र और पुत्री दोनों से है, पुत्री होनी चाहिए। पोथी में तो यहां तक लिखा है कि जिसके बेटी ना हो उसको बेटी नहीं देना चाहिए, और जिस बेटी का भाई ना हो उस बेटी को बहू के रूप में नहीं लेना चाहिए। हमारी कथा का मतलब ये नहीं है कि बेटा जिनके बेचारे के बेटे ही बेटा है वो उनको कुंवारे ही रह जाएं, अथवा जिनके केवल बेटी है उन बेटियों का ब्याह ही, हमारी ये कहने का प्रयोजन नहीं है। तो इस दोष की निवृत्ति के लिए जो रक्त संबंध से भाई लगते हैं उनका भाई के रूप में वरण कर लिया जाता है, तब ये कह दिया जाता है कि ये बिटिया जरूर है पर इसका भाई ये है, जन्म आई बात। बेटी नहीं है तो परिवार में जो हमारी बेटी लगती है ऐसी बच्ची को लेकर के उसका पोषण करके कहा जाता है कि ये तुम्हारी बहन है, अब ये तुम्हारी खास बहन है। उसका भरण पोषण, उसकी शिक्षा दीक्षा, उसका विवाह आदि संपन्न करके एक बेटी के प्रति जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य का पालन किया जाता है। आरोग्य की प्राप्ति के लिए नीम का वृक्ष और पुत्री की प्राप्ति हो इसके लिए जामुन का वृक्ष लगाना चाहिए। अच्छी सुंदर कुलून खूबसूरत बहू मिले इसके लिए अनार का पौधा लगाना चाहिए, अंगूर की बेल लगानी चाहिए। पद्म पुराण में लिखा है, मन मन से कुछ नहीं बोल रहे, पोथी में जो लिखा सो बोल रहे। वृक्षों को लगाने की बहुत बड़ी महिमा है। स्कंद पुराण का श्लोक है सज्जन जी, 10 पुत्र समा कन्या, 10 बेटों के समान एक बेटी होती है। पूरे विश्व के किसी धर्म ग्रंथ में कन्याओं का इतना बड़ा आदर नहीं मिलेगा जो सनातन धर्म में। 10 पुत्र समा कन्या, 10 बेटों के समान एक बेटी होती है, और 10 कन्या समो तरु, 10 कन्याओं के समान एक वृक्ष होता है। हम लोग तो सब न कोई कामना लौकिक है न कोई पारलौकिक कामना है, एक ही कामना है कि भगवान सबको अपना प्रेम प्रदान करें, सभी जीव भगवान की भक्ति प्राप्त करके धन्य हों, सब जीवों का कल्याण हो, और ये तभी होगा जब गोवंश सुखी होगा, समृद्ध होगा, गोवंश का संरक्षण भी होगा और संवर्धन भी होगा, तो ये सब हो जाए, सारी धरती हरी भरी हो जाएगी, सारी प्रकृति शुद्ध हो जाएगी, सारा पर्यावरण भी शुद्ध हो जाएगा। पर ये तभी होगा जब गोवंश सुखी होगा। इसलिए सब कुछ इसीलिए किया जाता है कि गायें वहां तक चरें। आज वहां उस पर्वत पर भी हम समझते हैं 70-80 गायें होंगी, वृषभ और गाय कुछ चर रही थी, उसको देख के भी मन में बड़ी खुशी हुई, प्रसन्न हुई कि चलो गाय यहाँ तक भी पहाड़ पर चढ़ के आती है, प्रसन्नता की बात है। इसके लिए भगवान की कृपा से तो सब कार्य हो ही रहा है। सरकारी कानूनी सहयोग की पूरी आवश्यकता है, परमिशन मिले कम से कम, और जन सहयोग की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जनता ही जन प्रतिनिधियों का चयन करती है, और जन प्रतिनिधि धर्म अधर्म न्याय अन्याय इससे उनको कोई बहुत अधिक प्रयोजन नहीं है। उनको प्रयोजन है वोट से, और वोट से प्रयोजन कुर्सी के कारण है, वोट होंगे तो कुर्सी होगी, ठीक है कि नहीं, बिना वोट के तो कुछ होगा नहीं। अब वोट कौन देगी, जनता, इसलिए जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। हम आपको सत्य कह रहे हैं कि जब बहुत थोड़ा समय हुआ यहाँ गौशाला स्थापित हुए, लेकिन जब से गौशाला स्थापित हुई है यदि इस पूरे क्षेत्र के ब्रजवासियों का सहयोग प्राप्त होता जैसा हम चाहते थे वैसा सहयोग यदि प्राप्त होता तो आज जो विकास गौशाला का दिखाई पड़ रहा है इससे कम से कम 10 गुना अधिक विकास होता है इसका। और बड़ी पीड़ा होती है, सैकड़ों लोगों को वृत्ति मिली हुई है, कितने कर्मचारी हैं इसमें, 200 कर्मचारी हैं। अब इतने ब्रजवासियों को वृत्ति तो मिली है कम से कम, ग्वाले वगैरह सब मिला के, ये भी तो संभव है कि जैसे यहां तमाम मध्य प्रदेश की लेबर काम कर रही है ठेके वाली, मकान पूछने पर पता चलता है कहाँ के हो तो बताते हैं वहां के हैं, कोई कहता छतरपुर के हैं, कोई कहता झांसी के, यूपी एमपी के लोग काम कर रहे हैं यहाँ, क्या यह संभव नहीं है कि कि उसी क्षेत्र से तमाम ग्वालिया बुला लिए जाएं और उनको अलग अलग मकान छोटा छोटा घर दे दिया जाए और वो 24 घंटे यहाँ रहें, 24 घंटे रह के सेवा करें। इनको कह दें कावरा जी को छत्तीसगढ़ से आ जाएं, संभव नहीं क्या? खूब संभव है और ऐसे प्रस्ताव भी आते हैं, लेकिन फिर भी एक मन की भावना है कि भाई वो तो जहां हैं वहां अपना कर ही रहे हैं, यहां अधिक से अधिक ब्रजवासियों को लाभ होना चाहिए। ब्रजवासियों की समृद्धि, ब्रजवासियों की उन्नति, ब्रजवासियों का विकास बिना गौ माता की कृपा के संभव नहीं। यहां गोवंश का विस्तार होगा, गोचर का विस्तार होगा, गो आधारित कृषि होगी, गो आधारित चिकित्सा होगी, शिक्षा की व्यवस्था होगी, उसका लाभ किसको मिलेगा? यहां के पूरे क्षेत्र को ही तो लाभ मिलेगा। भाई हम लोग तो हृदय से साधु नहीं बन पाए हो तो कोई बात नहीं, वेश से तो है ही है, और घर परिवार से तो कोई प्रयोजन है नहीं। अब तो सब परिवार हमारे परिवार हैं, सबके घर हमारे घर हैं, उसमें भेद है क्या? इसलिए स्वार्थ केंद्रित, आत्म केंद्रित कोई प्रकल्प नहीं है। इन सबका प्रयोजन है सबका सर्वविध कल्याण। गांव गांव में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, ब्रज के गांव में, कि बहुत पीड़ा होती है। जो जन्म से ही ठाकुर जी के सखा, रज के कारण जिनका ठाकुर जी से आत्मीय संबंध जन्म से ही है, उनके यहां अशुद्ध खान पान शुरू हो गया, मध्य मांस का व्यवहार शुरू हो गया, एक दूसरे के प्राण के घातक लोग बने हुए हैं। अभी हम उधर से आ रहे थे तो लोगों ने कहा, वहां मिल गए परिचित लोग, बाबा हम तो त्यारी कृपा से बच गए। हमारी कृपा कहा भाई भैया, बोले यदि हम होते तो हमारू नाम लिख जाते, अभी मर्डर हैगा गांव में, 200-250 पुलिस परी भई है, 30-40 आदमी जेल चले गए। जिस गांव हमारे गौशाला के बगल के गांव, आपस में लड़ गए, एक दूसरे को मार दिया। तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि कम से कम उसकी समझ में तो आ रहा है कि यदि हम गौ सेवा न करते होते तो हमारा नाम लिख जाते, तो बाबा हम गौशाला में ही आए, बच गए, गौ माता ने हमें बचा लिया। हमने कहा आप तो समझ लो, कमर कस के गौ सेवा में लग जाओ। ये जो हो रहे हैं कलह क्लेश, इसका कारण है अशिक्षा, इसका कारण है कुसंस्कार। अशिक्षा कुसंस्कार ये दोनों मिटेंगे, ये सब क्षेत्र विकसित होगा। इस पहाड़ के उधर जाएंगे हम आदि बद्री केदार आदि क्षेत्र में, तो यहां से पहाड़ के उस तरफ मेवात क्षेत्र लग गया, मेव मुसलमान, मेव माने वो जिनके पूर्वज विशुद्ध हिंदू थे, गुजर थे या जाट थे, छत्री थे, ठाकुर थे, उनको जबरदस्ती बलपूर्वक मुगल काल में उनको मुसलमान बना दिया गया, धर्मांतरण कर दिया गया, और अब वो एक अलग जाति हो गई मेव, मेव से मेवात हो गया। और पहले तो उनके नाम सब हिंदुओं जैसे होते थे, अब उनमें कट्टरता आ गई है। वे गोधन की या पशुधन की तस्करी करना और उसको वहां तक पहुंचाना, हत्या के स्थान तक, वही उसी को अपनी रोजी रोटी माने बैठे हैं। उनके दादा परदादा सब हिंदू थे, गौ भक्त थे, गो सेवक थे, कितनी बड़ी संभावना है। उन सबको सत्संग देकर, शिक्षा देकर, गो सेवा से जोड़कर अच्छी लाइन पे ला करके पुनः उनको उनके मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है। किया जा सकता कि नहीं किया जा सकता? हम उन्हें सही बात बता नहीं पा रहे हैं और विदेशी षड्यंत्रकारी, वहां से बहुत बड़ी मात्रा में धन आ रहा है, उस धन के द्वारा उनको और अधिक कट्टर बनाया जा रहा है। और हमने हिंदुत्व को संगठित नहीं किया, इसी प्रकार की पद्धति हम लोगों की बनी रही तो आगे हम इस भारतवर्ष की संस्कृति को बचा नहीं पाएंगे, सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि भारतवर्ष के सर्वांगीण विकास के लिए, उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए हम गोवंश का संरक्षण संवर्धन अवश्य करें। ये बहुत जरूरी है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। राम राम नाम के जपे जाए जिए की जरनी, राम नाम के जपे जाए जिए की जरनी, राम नाम जाए जिए की जरनी, राम नाम के जपे जाए जिए की जरनी, राम नाम के जपे जाए जिए की जरनी। कली काल अपर उपाय ते अपाय भय, कली काल अपर उपाय ते अपाय भय, जैसे तम नासीवे को चित्र के सरनी, चित्र के तरनी, राम नाम के जपे जाए जिए की जरनी, राम नाम के जपे जाए जिए की जरनी, राम नाम के जपे जाए जिए कलाप परिताप पाप साने सब करम कलाप परिताप पाप साने सब जो सुफूल फूले तरु फोकट फरनी जो सुफूल फूले तरु फोकट फरनी दंभ लोभ लालच उपासना बिना सेनी के दंभ लोभ लालच उपासना बिना सेनी के सुगति साधन भई उदर भरनी सुगति साधन योगना समाधि निरुपाधि ना विराग ज्ञान योगना समाधि निरुपाधि ना विराग ज्ञान बचन विशेष बेस कहूँ ना करनी मरत महेश उपदेश है कहा करत मरत महेश उपदेश है कहा करत सुरचरी तीर काशी धर्म

नाम के जपने से ही हृदय की जलन समाप्त होगी। हृदय की जलन कैसे समाप्त होगी? भरत जी से पूछ लो। देखे बिन रघुनाथ पद जिए के जरनी न जाए। हृदय की जलन बिना श्री ठाकुर जी के युगल चरण कमलों का दर्शन किए बिना हृदय की जलन नहीं मिटेगी। कलि काल में सारे उपाय साधन अपाय हो गए। कलि दावा नले नाद्य साधनम भस्मतांगतम। कलि युग के प्रचंड दावा नल में सारे साधन भस्म हो गए। चित्र का सूर्य बना दीजिए, चित्र में सूर्य बना दीजिए, सूर्य का चित्र घर में टांग लीजिए, दीवाल पर सूर्य का चित्र काट दीजिए, उससे घर का अंधकार दूर होने वाला नहीं है। सूर्य के उदय होने से ही अंधकार की निवृत्ति होगी। राम नाम के अतिरिक्त जितने साधन हैं वह दीवाल पर या कागज पर बनाए हुए सूर्य के चित्र के जैसे हैं, उनसे अंधकार की निवृत्ति होने वाली नहीं है। उनसे तुम्हारे हृदय में प्रेम का, ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का प्रकाश होने वाला नहीं है। राम राम नहीं करोगे तो लंबी चौड़ी बातें केवल लंबी चौड़ी बातें कहने तक की रह जाएंगी। जितने कर्म समूह हैं, एक तो साधन काल में ही वे साधन का कष्ट देते हैं। उन साधनों को साधने में बहुत कष्ट होता है। फिर उनसे जो लौकिक फल मिलते हैं वे भी नाशवान हैं, दुखदाई हैं, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग के भोग भी दुख देने वाले ही हैं। इसलिए कर्म कलाप परिताप पाप साने सब, उन कर्मों के बीज को हम अपने खेत में बोते हैं, हृदय रूपी खेत में कर्म का बीज बोते हैं और उनको बड़े यत्न से सींचते हैं, उनको बड़ा करते हैं और उनमें जब फल फूल लगते हैं उन फूलों में सुगंध नहीं और उनके फलों में कोई सार नहीं, हाथ कुछ नहीं लगता, हमारा मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाता है। कर्म बंधन से मुक्ति नहीं है, नहीं है मुक्ति। छूटे मल की मलही के धोए, घृत के पाव की बारी बिलोए, भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, कर्मणा कर्म निरहारो नहियात्यंत किष्यते, अविद्वत अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कर्म के द्वारा कर्म की राशि का क्षय होना बहुत कठिन है। गहना कर्मणोगति, ये कर्म फल भोग के लिए ही ये ब्रह्मांड रचा गया है। देवी देवताओं के शरीर, मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंगे, ये सब कर्म फल भोग के लिए। कर्म फल भोग के लिए ही 14 भुवन है, सब लोक हैं, इसीलिए शुभ कर्म बनेंगे तो उससे शुभ फल की प्राप्ति होगी, अशुभ कर्म बनेंगे तो अशुभ फल की प्राप्ति होगी, मिश्रित कर्म बनेंगे तो मिश्रित फल की प्राप्ति होगी। पर राम नाम के आश्रय से जीव कर्म जाल से कैसे छूटता है? अरे वृक्ष तब होगा ना जब बीज होगा, और बीज ही जल जाएगा तो वृक्ष कहां से होगा? श्री राम नामाग्नि में कर्म के बीज ही दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं। राम नाम के अनन्य भाव से, आश्रय से ऐसे अद्भुत ज्ञान की उत्पत्ति होती है जिस ज्ञान की अग्नि में कर्मराश जलकर भस्म हो जाती है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणा तमाहु पंडितम बुधा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, भोगना पड़ेगा जो किया शुभ शुभ, लेकिन मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुवंक भाल के, विधाता की लिपि को मेट देने वाला है राम। इसलिए राम नाम के जपे पे जाए जी की जरनी। उपासना भी विकृत हो गई है, दंभ ने, लोभ ने, लालच ने उपासना को अच्छी प्रकार से नष्ट कर, अच्छी प्रकार से विनाशनी के माने उपासना का कुछ बाकी छोड़ा नहीं, सब सफाया कर दिया। मोक्ष के जो साधन शास्त्रों में बताए थे वो पेट भरने के साधन बन के रह गए। ऐसी स्थिति में राम नाम के अलावा और क्या उपाय है जीव के कल्याण का? कोई दूसरा उपाय नहीं है। अरे बोले है ना, बहुत से उपाय हैं। हम योगाभ्यास कर लेंगे, अष्टांग योग का अभ्यास करेंगे, योगाभ्यास कर लेंगे हम। अभी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है, उस दिन करोड़ों की संख्या में योगी प्रकट हो जाएंगे। उस दिन साल भर से भली विलुप्त रहे, उस दिन बहुत से लोग हो जाएंगे, बहुत से लोग ऐसे करेंगे, बहुत से कुछ करेंगे। एक श्री रामदेव बाबा बड़े विनोदी हैं। रामदेव बाबा बोल रहे थे कि कोई कह रहा था कि रामदेव बाबा की कपाल क्रिया करनी, वो कपाल भाती को वो बेचारा ग्रामीण आदमी बोल रहा था कपाल क्रिया। कपाल क्रिया मैंने समझता नहीं क्या होता है। यद्यपि ये बात हम जरूर कहेंगे कि इस अंश में योग ऋषि श्री रामदेव बाबा का महत्वपूर्ण योगदान है, भगवान ने कृपा पूर्वक उन्हें यश दिया और उन्होंने निश्चित ही योग का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया। इसके लिए वे बहुत बहुत साधुवाद के, धन्यवाद के पात्र हैं और बड़ी संख्या में लोग उससे लाभ ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जो बात कहना चाहते हैं, गोस्वामी जी का सिद्धांत, तुलसीदास जी महाराज का सिद्धांत, योग क्या है, योग साधन है कि साध्य, क्या है योग, क्या है साधन है, साध्य क्या है, क्या बढ़िया बात कही सज्जन जी ने, योग साधन है, साध्य परमात्मा है। हमने साधन का आश्रय लिया तो साधन का आश्रय लेकर साध्य की ओर कितने अंश में हम बढ़े। हमारा भोग हमें भगवान की ओर ले जा रहा है कि हमारा भोग, हमारा योग हमें भोग की ओर ले जा रहा है, हमारा योग हमें भोग की ओर ले जा रहा है। अब तो लोग कम करते हुए दिखाई पड़ते, पहले ऐसे ट्रेन में चलो कहीं चलो ऐसे ऐसे लोग करते थे। तो हम पूछे एक सज्जन से, मैंने कहा अन्यथा न माने, ये क्या है, इसका प्रयोजन क्या है। तो उन्होंने कहा महाराज इससे बाल काले रहते हैं, ऐसा कहा उस व्यक्ति ने, ऐसे करने से बाल काले रहते हैं। तो हमको बड़ी हंसी आई कि जो महानुभाव कर रहे थे उन्होंने स्वयं खिजाब लगा रखा था। तो खिजाब जब लगाते ना तो ऊपर के तो बाल काले दिखते हैं, उनकी जड़ सफेद, बड़ा खराब लगता है, भीतर से सफेद और ऊपर से काला, बहुत खराब लगता है। अरे भाई बुढ़ापे से बच जाओगे, मृत्यु से बच जाओगे, भगवान के वचन है, योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सवीजस्य नृपात्मजे मनो ये नैव विधिना प्रसन्नम याति सत्पथम। योग केवल हमारे जीवन में इतना उपयोगी है कि हम स्वस्थ शरीर प्राप्त करके प्रसन्नता पूर्वक स्वस्थ शरीर से प्रसन्न मन से भगवान की ओर बढ़ें। योग क्यों कर रहे हैं, बोले बहुत बीमार रहते हैं। स्वस्थ क्यों होना चाहते हो, भजन के लिए स्वस्थ शरीर चाहते हो कि सेवा के लिए स्वस्थ शरीर चाहते हो? ना भजन के लिए स्वस्थ शरीर चाहते, ना सेवा के लिए स्वस्थ शरीर चाहते, हम संसार को भोगने के लिए स्वस्थ शरीर चाहते हैं। तो हमारे योग का फल भगवत प्राप्ति ना होकर, भगवान की प्राप्ति ना होकर हमारे योग का फल भोग हो गया, और भोग ही तो भव रोग है। इसलिए योग कलयुग में रोग बन गया, ग्रसे कलि रोग योग। समाधि, जिनको समाधि सिद्ध हो चुकी है ऐसे महात्मा नहीं है ये हम नहीं कहते। इसी जड़खोर गोधाम में असंख्यों सिद्ध विराजमान हैं, जो हजारों वर्ष की जिनकी आयु है योग ध्यान समाधि में लगे हुए हैं, भगवान की लीलाओं का प्रत्यक्षावलोकन कर रहे हैं, ऐसे हजारों सिद्ध हैं यहां। एक दो सिद्ध नहीं है, लेकिन वर्तमान में आप सिद्धों को खोजने चलेंगे तो आंख मूंद कर समाधि वाला फोटो खिंचाने वाले योगी तो बहुत मिलेंगे, पर वस्तुतः जो समाधि सिद्ध हो ऐसे योगी दुर्लभ मिलेंगे महाराज, दुर्लभ मिलेंगे। क्या कर रहे हैं, बोले हम ध्यान कर रहे हैं, ऐसे बैठ गए ध्यान कर रहे हैं। ऐसे होते हैं लोग, संत श्री पीपाजी महाराज का चेला भी था एक, वो कहता था हम ध्यान कर रहे हैं, गुरुजी के प्रति कुछ अभाव हो गया, बोले कह दो गुरुजी से बैठे हैं अभी हम ध्यान कर रहे हैं। वो ध्यान में कर क्या रहा था, राजा था, वो ध्यान में यह कर रहा था कि हमारा जो राजकीय चर्मकार है वो जूता तो बनाता है बहुत अच्छा, लेकिन अब की बार हम नई डिजाइन से बनवाएंगे, तो हम उसको बुलाएंगे और बुलाकर बताएंगे कि ऐसा जूता बनाओ, ऐसे बेल बूटे काढ़ो उसमें। तो ध्यान के नाम पर आंख बंद करके बैठा था और ध्यान में राजकीय चर्मकार को बुलाकर जूता गठवा रहा था। तो संत श्री पीपाजी महाराज ने कहा सेवक से कि जाकर उसको कह दो राजा को कि ध्यान कर रहा है, मानसी सेवा कर रहा है, ध्यान लगा रहा है कि जूते गठवा रहा है, क्या कर रहा है? मोची को बुला के जूते गठवा रहा है, सोई दौड़ा हुआ चला है। गुरुजी तो सब जानते हैं, हमारे लोगों के ध्यान समाधि की अवस्था है, अभी भी ऐसे संत हैं जो तीन तीन दिन तक समाधि में बैठे रह जाते एक आसन से, कहो बाथरूम में समाधि लग जाए, जहां बैठे वहां समाधि लग जाए, उसको कहते समाधि। हमारे परम श्रद्धेय पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज खाकचौक वाले महाराज जी, क्या कहना, कौन करेगा साधन का बैठने का अहंकार, कोई नहीं कर सकता। ये जो नासिक कुंभ गया है पिछला, इस नासिक कुंभ से तीसरा कुंभ, अब जो हमारे जीवन में नासिक कुंभ आएगा वो चौथा कुंभ आएगा नासिक का। तीसरे कुंभ में सन कौन सी थी वो सन बार बार हम भूल जाते, कहीं लिख के रख लें तो अच्छा है। तो उस सन में महाराज जी के साथ हम गए थे नासिक, पहाड़ी बाबा महाराज के साथ। महाराज जी की उस समय भी आयु 100 वर्ष से ऊपर थी, और जैसे ही महाराज जी पहुंचे ये बात इक्यानवे बानवे की शायद हो सकती है, उस समय की बात होगी, माने 95 से तो पहले की बात है। अब 95 से पहले 91 था कि 92 था भगवान है देख रहे हैं उसमें कुछ गया है, हाँ देख लो, हाँ तो महाराज जी हमसे बोले, बोले हमारा नाम लेते थे अमुकदास आ गया। देखो किसी को कहना नहीं कि मैंने फलाहार छोड़ दिया है, फलाहार आएगा वो रख लिया करना। एक महात्मा को था वो बना करके देते थे, पर यहां राम जी ने तपस्या किया 92, ठीक 92 की बात है, 1992 की बात है। बोले महात्मा राम जी ने यहां तपस्या किया तो हम जितने दिन यहां रहेंगे उतने दिन तप करेंगे, और तुम बालक हो तुमको भूख लगती होगी तो तुम्हारे लिए नियम यही है कि तुमको बाल भोग नहीं करना है, तुमको ब्यारू नहीं करना है, दोपहर में केवल 2 रोटी खाना है, दिन में सोना नहीं है, और रात्रि को 2 बजे आसन छोड़ देना, ये तुम्हारे लिए तपस्या हो गई। अब मैं कुछ भी खाऊंगा नहीं, मेरी सेवा केवल इतनी है कि तुम गोदावरी जी का जल हमारे कमंडल में ले आया करो, हमको इच्छा होगी तो वही 1-2 तोला पानी हम पी लिया करेंगे, बस उसी से स्नान कर लेंगे और वही पानी पी लेंगे, गोदावरी का जल नहीं कहते थे, आह गोदावरी का अमृत, गोदावरी का दूध ऐसा बोलते थे। जो आ गया भूख बहुत लगती थी हमको, बच्चे थे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि दो रोटी खाना, तो दो ही रोटी खाते, भूखे ही रहते हैं। महाराज जी 10 दिन केवल गोदावरी का जल पी के रहे। कितने दिन? और गोदावरी का जल भी 24 घंटे में शायद 100-150 ग्राम जल भीतर जाता होगा, इससे ज्यादा जल नहीं जाता होगा। और छत्ता का पर्दा बंद रहता था, महाराज जी आसन पर बैठे रहते थे। एक बार हमने देखा कि महाराज जी को देखें कितने घंटे महाराज जी बैठते हैं, तो 22 घंटे तक एक आसन से बैठे देखा हमने उनको। बाद में हम तो कब सो गए पता ही नहीं चला, 2 घंटे के लिए हम सो गए, और ठीक 2 बजे रात को 12 बजे हमको इतनी नींद आई कि हम सो गए, और ठीक 2 बजे महाराज जी का अलार्म बज गया। अलार्म कोई घड़ी वाला अलार्म नहीं, राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल भज नारायण भज नारायण भज नारायण, राम गाओ कृष्ण गाओ सार है यही, वेदन को भेद पाओ व्यास ने कही। पता नहीं कहाँ का वाक्य है, बार बार बोलते थे, राम गाओ कृष्ण गाओ सार है यही, वेदन को भेद पाओ व्यास ने कही, भज नारायण भज नारायण भज नारायण, राम गाओ कृष्ण गाओ, राम गाओ कृष्ण गाओ, वाह वाह। बस हम दंडोत करें, कमंड इशारा किया, कमंड उठाओ चले जाओ, फिर बैठ गए ध्यान में। ये तो एक दिन देखा, और बाकी 10 दिन तक वो ऐसे ही रहे। फिर हमसे बोले, आंख मूंद के फोटो खिंचाने वाले बहुत से योगी मिल जाएंगे, आसन से बैठ के भजन करने वाले ध्यान करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। ऐसे कितने होंगे? इसलिए योग योग न समाधि निरुपाधि न विराग ज्ञान, योग न समाधि निरुपाधि न विराग ज्ञान, योग न समाधि वचन विशेष बेस कहूँ ना करनी, ओ वचन विशेष बेस कहूँ ना करनी, कपट कुपत कोटि कहन रहन कोटि, कपट कुपत कोटी कहन रहन कोटी, सकल सराहे निज निज आचरण, आ सकल सराहे निज निज निज आचरण, राम नाम के जपे जाए जीव के जरनी, राम नाम के जपे जाए जीव के जरनी। योग बहुत अच्छा साधन है, पर योग साध्य नहीं है, मनो ये नहीं विधना प्रसन्नम याति सत्प्रथम, मन प्रसन्नता पूर्वक प्रभु प्राप्ति का पथ का पथिक हो जाए। योग के साधन में रोग और वियोग दो कष्ट लगे हुए हैं, एक तो रोग का कष्ट है और एक वियोग का कष्ट है। आप लोग कहेंगे योग तो निरोग करता है, आप योग से रोग कैसे, रोग का संबंध कैसे जोड़ रहे हैं? इसका मतलब आप ठीक से सुन नहीं रहे हैं। यदि योग का फल भगवान की प्राप्ति है तब तो योग रोग की निवृत्ति कराने वाला है, और यदि योग का फल भगवत प्राप्ति न होकर भोगों की प्राप्ति है तो भवरोग को देने वाला हो गया। और दूसरी बात और बताना, हमारे एक प्रेमी परिचित थे, अब उनका शरीर नहीं है, उन्होंने एक योग संस्थान में रह करके हठ योग की सभी क्रियाएं सीखी थी, नेति धोती वस्ती कुंजल शंख प्रचाल आदि सब क्रियाएं उन्होंने सीखी, प्राणायाम वगैरह आसन भी सब बहुत बढ़िया से, जिसको कहना चाहिए अच्छी डिग्री मिल गई उनको। पर पता नहीं क्या हुआ, कौन सी क्रिया ऐसी बिगड़ गई कि उससे उनका शरीर जो है बिल्कुल ऐसे होने लग गया, दुर्बल। सत्य बात बता रहे हैं आपको, डॉक्टरों के पास गए, अंग्रेजी डॉक्टरों के पास, और उनके जो यंत्र होते हैं परीक्षण के, वो सारा उनका चेकअप हुआ। वो महाराज जी, चेकअप जो उनका हुआ, उसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं निकली, लेकिन शरीर उनका सूख रहा था, बड़ी चिंता लग गई। तब फिर एक अच्छे विद्वान थे, उन्होंने कहा ये जो कर रहे उसको छोड़ दो, छोड़ दिया। अब छोड़कर क्या करें, बोले अब तुम महामृत्युंजय का जप करो, ब्राह्मण हो, संध्योपासन करते हो, गायत्री जपते ही हो, स्वयं ही महामृत्युंजय का जप किया करो। पर महामृत्युंजय का जप किया तब वो पता नहीं भीतर से कौन सी बीमारी लगी, तो वो स्थिर हो गई, शरीर मजबूत तो फिर भी नहीं हुआ उनका, इकहरा ही शरीर रहा, कमजोर शरीर ही रहा, लेकिन वो फिर और जो क्षरण हो रहा था वो रुक गया। एक महात्मा थे, जोग से रोग सुना रहे हैं आपको, एक महात्मा थे, उनका एक चेला था। अब इतना भोला कोई यहां दिखाई नहीं पड़ा जिसका हम नाम ले दें कि उनके जैसा भोला था, अब तो सब ज्यादा से ज्यादा चतुर चालाक हैं, ऐसा कोई भोला दिखाई पड़ता तो हम बोल देते कि उसके जैसा भोला था। गुरुजी योगी थे, गुरुजी से बोला कि सबसे बढ़िया बताओ जो योग का सबसे श्रेष्ठ हो। बोले शीर्षासन सबसे श्रेष्ठ है, शीर्ष सिर के बल जो किया जाता है, वो शीर्ष माने सबसे बड़ा, तो 3 घंटे लग जाए तो फिर बहुत उससे लाभ हो जाता है शीर्षासन से, 3 घंटे का शीर्षासन। वो चेला तो पूरे भोलानाथ ही था, उसने कहा मरे चाहे जिए 3 ही घंटे करना है, धीरे धीरे करना सीख लिया, 2-4 दिन में ही 3 घंटे पे पहुंचना चाहता था वो, सुदीवा कमरे के कोने में कुंडरी बना के कपड़े की, और सिर के बल जो है पैर ऊपर करके टिक गया, खड़ा हो गया। अब वो जबरदस्ती धीरे धीरे अभ्यास किया जाता है, अरे आरंभ में तो 1-1.5 मिनट 2 मिनट पर्याप्त होता है, अब वो देर तक करने लगा हठपूर्वक, शून्य में चला गया। अब शून्य में चला गया तो खून उसका खोपड़ी में उतरने लग गया। गुरुजी ने सोचा 3-4 घंटा हो गया, ये क्या साधन कर रहा है, क्या हो गया भाई इसको, चार पांच घंटा हो गया, आवाज लगाई तो दे नहीं आवाज। तो किवाड़े खोले तो क्या देखा, एक खोपड़ा हो गया उसका, सब खून उतर आया, आंख वाख सब निकल आई। तुरंत महाराज ले जाकर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, बहुत दिन इलाज चला, ठाकुर जी की कृपा होगी प्राण बच गए, कोई नसपस नहीं पटी थी माथे की, प्राण बच गए। लेकिन उसका खोपड़ा इतना बड़ा रह गया, तो वो महात्मा हमको मिले, तो वो शिष्य था बेचारा, बहुत सज्जन भी था, सेवा करता था, तो वो महात्मा बोले महाराज हम तो हैं योगी और ये महायोगी है। क्यों? बोले ऐसा शीर्षासन करने वाला कोई दुनिया में नहीं, इसके शीर्षासन का प्रमाण है, इतना बड़ा मस्त मत था इसका, अभी ये महात्मा निकला हुआ। खेचरी जल्दी लग जाए, सिद्ध हो जाए, तो जिह्वा का दोहन और उसका वर्धन तो ठीक है, छेदन भी किया जाता है, पर वो गुरुजनों के निर्देश में रहकर सब किया जाता है। ज्यादा जीव कट गई, हालत खराब हुई, लेने के देने पड़ गए, और खेचरी की खेचरी नहीं लगी। कठिन है भाई, पहले ग्रंथों को पढ़कर यह देखना चाहिए कि इन साधनों में हमारी पात्रता है कि नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा ने भी हमको साधन मार्ग बताया है, योग के इस मार्ग पर चलकर वहां तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने अतिशय कृपापूर्वक बताया है, लेकिन वे जैसे लक्षणों वाले साधक की चर्चा करते थे कि ऐसे लक्षण दिखें, ऐसी प्रवृत्ति हो, ऐसे लक्षण दिखें, तो उसको साधन बताना, सबको साधन नहीं बताना। तो ऐसे लक्षण वाले मिलने ही मुश्किल हो रहे हैं महाराज, ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग मिलने मुश्किल हो रहे हैं। इसलिए भैया ये कराल कलिकाल है, सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन राम नाम, सब कुछ इसी से हो जाएगा, योग भी इसी से हो जाएगा, ध्यान समाधि इसी से हो जाएगी, वैराग्य भी इसी से प्राप्त हो जाएगा, दिव्य ज्ञान भी इसी से हो जाएगा, और राम नाम का आश्रय नहीं लिया तो ये सब नाटक बनकर रह जाएंगे, इससे तुम्हारा कोई काम बनने वाला नहीं। तो एक योग को रोग ने ग्रस लिया है, दूसरा वह वियोग रूपी दोष से ग्रसित है। वियोग क्या है? देखो एक मिनट कुंभक में प्राण वायु को रोकने से, यद्यपि एक मिनट रोकना सबके बस की बात नहीं है, पर जो एक मिनट कुंभक में अपने प्राण वायु को रोकता है उसको 12 मिनट की आयु प्राप्त हो जाती है, 12 मिनट उसकी उम्र में बढ़ जाते हैं। अकथनचित कोई 12 मिनट रोक ले तो कितने मिनट हो गया है? 144 मिनट हो गए। अब 12 घंटे रोक ले तो है 60 गुना हो जाएगा। अब 12 दिन रोक ले तो, अब 12 महीना रोक ले तो भाई बढ़ाते बढ़ाते बढ़ जाता है, अभ्यास हो जाता है। तो इसी प्रकार से योगी लोग आयु बढ़ाते हैं और हजारों वर्ष की आयु उनकी हो जाती है प्राणायाम से। प्राणायामा परम बलम, आयु की वृद्धि हो जाती है। अब आयु की वृद्धि तो हो गई, अब अपने नियमित प्रेमी तो योगी है नहीं, वो मरने लग गए, बेटा मर गया, पोता मर गया, परपोता मर गया, भाई मर गया, भतीजे मर गए, मरते मरते सब मर गए। लोग कहेंगे बुढ़ा बड़ा पापी है, हैं? कितनी पीढ़ियां तो खत्म हो गई, इसके बुढ़ा अभी तक बैठा है, लोग गालियां बकेंगे। तो एक तो बिगड़ गया तो रोग, और नहीं बिगड़ा उम्र बढ़ गई तो वियोग, ये दोनों संकट एक साथ लगे हुए हैं। और मानस रोग जो हैं वो तो जीव को सताते रहते ही हैं, मानस रोग की निवृत्ति योग से नहीं होती है, वो तो राम नाम के जप से होती, भजन से होती है, भगवत चिंतन से होती है। अब मानस रोग से ग्रसित जीव जिसका मन पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्ते के समान मन चंचल है, उसको कहो कि तुम असम प्रज्ञात समाधि लगा लो तो कैसे लगाएगा समाधि। और गोस्वामी जी ने कहा उत्तरकांड में मानस जी में, एक व्याधि बस नरम रही ए असाधि बहु व्याधि, पीड़ ही संतत जीव कहां सो कि मिल है समाधि। वो कैसे समाधि को प्राप्त करे, और जप तप तीर्थ पहले आ चुका है ये पद, जप तप तीर्थ योग समाधि, कलिमति विकल न कछु निरुपाधि। कोई भी साधन निर्विघ्न नहीं है कलयुग में, इसलिए ग्रसे कलि रोग योग संयम समाधि रे, कलिना विराग जाग जोग तप त्याग रे। कितने पदों में कहा, काम कोह मद लोभ मोह मिली ज्ञान विराग हरो सो, ज्ञान विराग हरो सो। ये तो ही योग की समाधि, योग की बात और समाधि की बात, न योग है न समाधि है। अब आ गया क्या, योग ना समाधि निरुपाधि ना विराग ज्ञान, ना तो योग निरुपाधि बन पाया, उपाधि से रह तो पाया, न समाधि निरुपाधि हो पाई, न वैराग्य निरुपाधि हो पाया, और न ही ज्ञान निरुपाधि हो पाया। ब्रह्म ज्ञान की बात तो विचित्र है। इस कलयुग में यदि सबसे सस्ती कोई चीज है तो वो है ब्रह्म ज्ञान, सबसे सस्ता। हा हा हा, सबसे सस्ता ब्रह्म ज्ञान है। कितना सस्ता है, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करहिं न दूसरी बात, कौड़ी लागे लोभ बस करही विप्र गुरु घात। एक एक कौड़ी के लोभ में करहिं विप्र गुरु घात। किसी को भी मार दें, कोई उनको चिंता नहीं। और महाराज जी, और स्थिति क्या है? वचन विशेष इतना बढ़िया बना के मीठा बोलते हैं कि क्या कहना है। लगता है ब्रह्मज्ञान इन्हीं की वाणी से टपक रहा हो, झर रहा हो। और वेश, वेश बहुत बढ़िया बना लेते हैं अपना, लेकिन स्थिति ये है क्या? देखत चारू, देखत चारू मयूर बचन शुभ। कितना सुंदर लगता देखने में मोर, बहुत सुंदर लगता देखने में मयूर। अब बचन शुभ, मोर जब बोलता है, मोर जैसा कंठ हमारा नहीं है, लेकिन मोर जब बोलता है तो लगता है कि मोर कह रहे जय हो, जय हो, जय हो। हमको ऐसा लगता है कि जय हो बोल रहा है। ऐसे लगता मानो प्रिया प्रीतम की लीला देख रहा हो, देखकर जय जयकार कर रहा हो, ऐसा मन में भाव आता है। वेश इतना सुंदर, वाणी इतनी मीठी, करनी देखत चारु मयूर बचन शुभ बोली सुधा इबसानी। लगता है अमृत में सान करके बोला है, लेकिन सविस उरग आहार निठुर अस यह करनी वह वाणी। मयूर जो है सर्प का भक्षण करता है, सांप उसका सबसे प्रिय भोजन है मोर का, और बड़ी युक्ति से मारता मोर सांप को, पहले उसकी आंख फोड़ देगा, आंख फोड़ देगा पहले ही अंधा हो जाए, अंधा होने के बाद फिर खिला खिला कर उसको मारता है। सविस उरग विषयुक्त सर्प का आहार करता है, आहार निठुर अस ऐसा निष्ठुर है वह करनी वह वाणी। करनी ऐसी है, वाणी ऐसी है, तो कलयुग में ऐसा ही देखा जाता है। वेश और वाणी तो अच्छी है, पर उनके क्रियाकलाप अच्छे नहीं है, ऐसे देखे जाते हैं। ज्ञान भी नहीं है, वैराग्य भी नहीं है, कुछ नहीं है। ज्ञान में क्या है? आत्मस्वरूप का साक्षात्कार, और उस अपने आत्मा का ही सर्वत्र दर्शन करना है, ये ज्ञान की सिद्धावस्था है। देख ब्रह्म समान सब माही, पर जितने ब्रह्मज्ञानी प्रवचन वाले आपको मिलेंगे वो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखते हैं। बड़े बड़े करोड़पतियों में तो ज्यादा ब्रह्म की सत्ता है ऐसा देखते हैं, और वही ब्रह्मज्ञानी अपने स्थान के मठों के नौकरों चाकरों पर क्रूरतापूर्ण निर्दयतापूर्ण व्यवहार करते हैं, तो उनके ब्रह्मज्ञान की कलई खुल जाती है। हमसे लोगों को शिकायत हो तो रहनी चाहिए, और जब तक हम रहेंगे तब तक शिकायत रहेगी। क्या शिकायत है? हमसे शिकायत ये है, निकट वाले लोग कहते हैं कि आप सब जितने कर्मचारी हैं सबको बिगाड़ देते हो आप। कैसे बिगाड़ देते हैं भाई? कहते आप इतना प्रेम देते हो हमारे गोपाल जी हैं, वो भी कहते हैं कि महाराज जी क्या करें, बड़े बड़े लोगों को लामे, उनसे जितना आप प्रेम करते हो, और बोले यहाँ घर में स्थान में चौका पोंछा झाड़ू लगाने वाले से उतना ही प्रेम करते हो, तो बोले चौका पोंछा वाले तो फिर हम लोगों को तो चित्त में देते नहीं, हमारी बात सुनते ही नहीं, स्थान के जो छोटे कर्म वो बात नहीं सुनते, फिर वो सोचते हैं कि सीधे हमारी बड़े महाराज तक पहुंच है, तो ये क्या है, सब सेठ फेट क्या है हमारे सामने, व्यवस्था बिगड़ती, बिगड़े तो बिगड़े, हम अपनी आदत से लाचार हैं, हमको ये नहीं है कि हम आपको दो आम दे दें और वो बेचारा गरीब आदमी है तो उसको हम एक दें, ऐसा नहीं है, हमारी नहीं होगा तो बात अलग है, होगा तो चाहे नौकर हो चाहे मालिक हो, हम तो एक जैसा सबको देंगे, हम क्यों अलग अलग देंगे, ये नौकर है तो उसके अलग सिंह पूंछ निकले हुए हैं क्या, आप मालिक हैं तो आपके अलग सिंह पूंछ निकले हुए हैं क्या, जैसा पंचभूत का शरीर आपका है वैसा ही आपके नौकर का है, जैसी पंच ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां आपके वैसी उनके हैं, जो आत्मचेतन आपके भीतर प्रतिष्ठित है वही आत्मचेतन उसके भीतर प्रतिष्ठित है, भेद क्या रहा, यथार्थ में कोई भेद नहीं है, बस मान्यता का भेद है, आपने अपने को मालिक मान रखा है, उसने अपने को नौकर मान रखा है, ये मान्यता का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जलने के बाद फर्क रह जाएगा, पहचान में आएगी कि नौकर की राख है कि ये सेठ की राख है, पहचान में आएगी, कोई पहचान नहीं, राख की क्या पहचान, ये सारा विराट भगवान का स्वरूप है, सब में भगवान को देखो अच्छी बात है, पर अपने घर में नौकर चाकर में भगवान देखना पहले शुरू करो, इससे आपका व्यवहार निर्मल हो जाएगा, आपका स्वभाव निर्मल हो जाएगा, आपके हृदय में सहज दया करुणा का भाव जग जाएगा, आप क्षमाशील हो जाएंगे, आपकी दया क्षमा करुणा से किसी जीव में जो परिवर्तन होगा वह परिवर्तन आपकी कठोरता से संभव नहीं है। अब परिवर्तन हो या न हो भगवान के ऊपर जाने दो बात, आपका स्वभाव तो बिगड़ जाएगा, आप सबका ठेका क्यों लेते हैं, आप पहले अपना तो कल्याण कीजिए। लेकिन ऐसी ही बात है, तो क्या हम सब में अपने आत्मा को देखते हैं, नहीं देखते हैं, हमारे पूज्य सद्गुरु भगवान भक्तमाली जी महाराज सब में अपने आत्मा को देखते थे, किसी प्राणी से भेद, महाराज हम क्या क्या कहें, कैसी कैसी घटनाएं उनकी सुना में, एक गांव में गए, अभी भी गांव है झांसी के इधर निवाड़ी के आसपास गांव है, गांव का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये कथा सब लोग सुनते हैं, तो गांव के बाहर एक स्कूल था, अब तो गांव भी अच्छा बन गया, तो स्कूल में दिन में स्कूल लगता था, शाम को हम लोगों को ठहरा दिया, रोड के सहारे कमरा था, लाइट वाइट नहीं थी, ऐसे एक तखत बिछा था उस पर महाराज जी का आसन, नीचे हम लोग और रात को एक आ गया पिए हुए, घुस गया भीतर, अब घुसा ही नहीं सीधे महाराज जी की चौकी पे बैठ गया, कहो गुरु कैसे हो, तो उसके मुंह से तो बदबू आ रही थी, महाराज जी से बोला कहो गुरु कैसे हो, महाराज जी आनंद से बैठे थे, कुछ राम राम कर रहे हो जो भी अपने ध्यान में थे, तो महाराज जी बोले हाथ जोड़कर बोले भगवान आपकी बड़ी कृपा है, यही शब्द थे महाराज, भगवान आपकी बड़ी कृपा है, अरे मैंने कहा यहाँ कैसे बैठ गए, उठो उठो यहाँ सोटो, यहाँ कैसे बैठ गए। महाराज जी बोले टोको मत, बैठने दो, अधिक आत्मीयता होती है तो भेद नहीं रह जाता है। कितनी प्रेम उनका आत्मीयता का भाव है, बैठ गए। तो वो नशे में था, वो पहचान तो रहा था महाराज जी को, क्यों गांव का ही था, लेकिन वृंदावन नहीं बोल पा रहा था। वो कह रहा था कहो गुरु गोवर्धन से कब आए, महाराज जी को दो तीन बार पूछा था कहो गुरु गोवर्धन से कब आए। महाराज जी बोले कुछ दिन इसी क्षेत्र में हो गया है, और तबीयत पानी बरोबर। महाराज जी बोले आपकी कृपा है। बस उठाओ चला गया। हमने कि महाराज जी आकर बैठ गए आपकी आसन पर, और इस कुछ पिए हुए था गंदा, उसकी बोली से पता नहीं चला। महाराज बोले हमको तो कोई पता नहीं चला। देखो इस गांव में हम, देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तब से आते हैं, अब देश स्वतंत्र हो गया, हम तब से आते हैं जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, जमींदारी का जमाना था, उस जमाने से हम इस गांव में आते हैं। यहाँ के सब लोग हमको जानते पहचानते हैं, उनका बहुत विशेष प्रेम है, इसलिए वो लोग भेद नहीं मानते हैं। बैठ गए तो हमारे लिए तो कोई भेद नहीं, आप अपना आसन बचा के रखो, हमारा तो सब कुछ पंचायती है, कोई बैठ जाओ कोई उपयोग कर लो, हमारा कोई प्राइवेट नहीं है। महाराज जी बोले आप लोग अपना आसन पवित्र रखो, बचा के रखो, हमारे कोई बैठ जाओ, हमारी अशुद्ध नहीं होता है। और सच्ची बात, उनकी जो दृष्टि थी उसमें क्या शुद्ध था। हमने कहा महाराज जी नशा पिए हुए था। अरे पंडित जी न किसी में गुण होता है न किसी में दोष होता है, अच्छे लोगों का संग मिल जाता है तो गुण प्रकट हो जाते हैं, बुरे लोगों का संग मिल जाता है तो दोष प्रकट हो जाते हैं, कुसंग में पड़कर लोग व्यसन में पड़ जाते हैं, और तुम्हें पता नहीं है पाप से बचना कितना कठिन है, और देखो भले ही नशे में था तुम्हारे कहे अनुसार, पर इतनी बार गोवर्धन गोवर्धन शब्द का उच्चारण किया और निष्पाप हो गया, कोई बात नहीं। इसको कहते हैं ब्रह्मज्ञान की अवस्था। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि कोई पोथी में पढ़ी हुई बात नहीं, प्रत्यक्ष देखी हुई बात। ये बाजार का पानी तो महाराज जी ने जीवन में कभी पिया नहीं, जहां से चलते थे वहां से अपना स्टील का बड़ा डिब्बा भर लिया और उसी को हम लोग पीते थे, उसी में महाराज जी उसी में हम लोगों प्यास लगती थोड़ा हमको भी मिल जाता। मरुधर एक्सप्रेस में बैठे थे और वहां से बैठ करके राजस्थान से आ रहे थे, कहीं गांव में कथा थी, तो महाराज जी का टिकट प्रायः जनरल डिब्बे में ही वो पसंद करते थे, रिजर्वेशन में नहीं, उनके साथ ही हम लोगों को रहने। इन लोगों तो हमको कई बार लगता है कि इस समय जो हमारे पास है इनकी बड़ी कठोर तपस्या है, किसी जन्म की पुण्य है जो इतनी सुविधाएं मिल रही है। नहीं तो महाराज महाराज जी के साथ सुविधा का तो नाम ही नहीं था, सुविधा कहते किसको, बस में चलना ट्रेन में चलना वो भी जनरल में, उसमें बैठे थे हम लोग और बीच में दो तीन स्टेशनों पर पानी नहीं, और एक माई थी मुसलमानी मुसलमान महिला, उसके कई बच्चे थे, और वो जहां जहां गाड़ी खड़ी हो तो पानी के लिए देखो पानी मिले नहीं स्टेशन में, बच्चे उसके प्यासे थे। तो उसने कहा कि बाबूजी बहुत प्यास है कोई पानी, किसी ने नहीं दिया। महाराज जी एक सीट पर बैठे थे दूर, महाराज जी ने बड़े स्नेह से बुलाया, बुला करके बोले तुम अपना बर्तन ले आओ पानी हमारे पास। महाराज जी देने लगे तो उसके बच्चे कई थे, वो एक प्लास्टिक का मग्गा जैसा था उसमें उसने पानी लिया और थोड़ा थोड़ा लेकर सबको पिला दिया। और पीते पीते वो पूरा डिब्बा तो खाली हो गया। महाराज जी ने ये नहीं कहा कि भाई तुम तो स्टेशन का भी आगे मिलेगा पानी पी सकते हो, हम तो स्टेशन का पानी पीते नहीं, और पूरा डिब्बा खाली कर दिया। डिब्बा खाली हुआ तो कहते हैं अच्छा हुआ वजन कम हो गया। क्या कहते हैं? अच्छा हुआ वजन कम हो गया। अब वजन तो कम क्या हुआ, अब रास्ते का पानी पीते नहीं, और ट्रेन मरुधर लेट। जब मथुरा पहुंचे हम लोग तो गर्मी का समय था, हमारी स्थिति तो ये हुई कि जीभ चिपक गई तालू से, ऐसा लगा कि बिल्कुल कुछ नहीं। तो महाराज जी बोले पंडित जी ज्यादा तकलीफ हो रही है, यहाँ कुल्ला वगैरह कर लो। तो फिर स्टेशन में जो नल होता उसे कुल्ला किया, मुंह धोया, पानी तो नहीं पिया। फिर वहां जब सुदामा कुटी रहते थे महाराज जी, वहां पहुंचे, पहुंच करके फिर बोले स्नान ध्यान करो, संध्या उपासना करो। मेरे महाराज जी प्यास बहुत जोर लग रही है। बोले चलो तुम्हारी पोथी में यही लिखा है तो पी लो पानी, कोई बात नहीं। तो फिर सिकंजी महाराज जी ने बनाई नींबू की, शक्कर डाल के, खुद नहीं लिया, खुद तो स्नान वगैरह सब करने में लग गए। हम लोग जो दो तीन लोग थे सबको सिकंजी पिलाई, खुद बना कर। बोले अब अपना स्नान ध्यान करो, नियम करो। कहां आत्मदर्शन हम कर रहे हैं? भगवान की बड़ी भारी कृपा है कि ऐसे दिव्य महापुरुषों का दर्शन, उनकी सन्निधि प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। जीवन की यदि, अब तक के जीवन की यदि कोई बड़ी उपलब्धि है तो वह उपलब्धि यही है, श्री सद्गुरु भगवान के चरणों की प्राप्ति, उनकी सन्निधि, उनका व्यवहार देखने को मिला। तो हमारी वाणी में ब्रह्म ज्ञान है, व्यवहार में ब्रह्म ज्ञान नहीं है। और वैराग्य, वैराग्य केवल अंतःकरण का विषय है, केवल वेश का विषय नहीं है। वेश से तो विरक्त होना ही चाहिए, भीतर से भी विरक्त होना चाहिए। लेकिन बाहर से वेश मात्र से विरक्त हैं, भीतर से तो संसार में भोगों में विषयों में अनुरक्त हो रहे हैं, विरक्त नहीं हो रहे हैं। सुंदर काषाय वस्त्र है, दंड है, कमंडल है, कोपीन है, इतने में ही जटाजूट है, इतने में ही हमने समझ लिया कि हम वैराग्य से रूप, वैराग्य भूषण है, वैराग्य शिरोमणि है। इसलिए गोस्वामी जी कह चुके हैं 159वें पद में, बेस बचन विराग मन अघ अव गुणन को कोश। मन तो अवगुणों का कोश है। संत श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, करनी बिनु कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, करनी बिनु कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कूकर ज्यो भूकत फिरे सुनी सुनाई बात, कूकर ज्यो भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। कहते ये सब क्यों साधन नष्ट हो गए? क्योंकि हमारे मन में कपट है, कपट कुपत कोटि सहनी रहनी खोटी, कपट कुपत कोटि कहनी रहनी खोटी, सकल सराही निज निज आचरण सकल सराहे निज निज आचरण राम नाम के जपे से जाए जिए की जरन राम नाम के जपे से जाए जिए की जरन एक किनारे रख के बात करने लग जाओ लाखों की भीड़ आपके पास आ जाए क्यों लोगों की मानसिकता ऐसी है ऐसे ऐसे मतपंथ इस भारतवर्ष में चल रहे हैं जिनके सत्संगों में लाखों की भीड़ होती है पर वो सत्संग कुसंग से बुरे हैं क्योंकि उनके यहां पहुंचने के बाद आपकी वर्णाश्रम धर्म में श्रद्धा नहीं रह जाएगी वेदों में श्रद्धा नहीं रह जाएगी गीता भागवत रामायण में आपकी श्रद्धा नहीं रह जाएगी गौ में ब्राह्मण में संत में तुलसी में पीपल में श्रद्धा नहीं रह जाएगी हम नाम नहीं लेना चाहते आप सब जानते हैं अब बड़े दुख की बात है दुर्भाग्य की बात है कि पढ़ा लिखा समुदाय ज्यादा से ज्यादा वहां जुड़ रहा है आबू में हम गए आबू में एक संस्थान का बहुत बड़ा केंद्र है हमको बुलाए थे हम गए थे वहां एक फोटो के सामने ले जाकर हमको वहां खड़ा कर दिया एक कर्मा कमरा था एक बल्ब छोटा सा जल रहा था वो जो है ना जीरो पॉइंट पर वो वही परमात्मा है वही अमुक बाबा है तो ये देखो प्रजापिता अपनी संतान को देख के कितना प्रसन्न हो रहा है जरा इधर आइए आपकी तरफ देखता है जरा इधर आइए आपकी तरफ देखता है सामने आइए आपकी तरफ देखता है वासी का जो प्रवचन सुनते थे प्रत्यक्ष में और उनका मंगलमय दर्शन करते थे तो कितना हर्ष होता था हमारे मन में हमको लगता था हम लोग कितने भाग्यशाली हैं ऐसे निर्मल संत का इस युग में दर्शन हो रहा है अपने जीवन में लाखों जीवों को भगवान से जोड़ा उन्होंने और कहीं भी उनके प्रवचनों में वैदिक सिद्धांत का विरोध नहीं है वर्णाश्रम का कहीं विरोध नहीं है ऐसे सीधी साधी गीता भागवत रामायण की बात बता के आपको सीधे भगवान से जोड़ने वाले कितने संत मिलेंगे अपने से जोड़कर और स्वार्थ सिद्धि करने वाले तो बहुत मिलेंगे लेकिन आपको कल्याण की बात ज्यों की त्यों सीधी साधी बताने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं इस कराल कलिकाल में गीता भागवत रामायण भक्तमायण भक्तमाल विनय पत्रिका जैसे दिव्य ग्रंथ हम लोगों को मिले हुए हैं और जीव के कल्याण का जो सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन है वो साधन इस सत्संग के रूप में हम लोगों को मिल रहा है अपार कृपा है राम जी की अपार कृपा है भगवान की इस कृपा को पाकर भी यदि हम न सुधरे धन्य न हुए तो हमसे बड़ा भाग्यहीन कौन होगा ये भगवान की इच्छा ऐसी सीधी सच्ची बातें जो गोस्वामी जी ने हम सबके कल्याण के लिए कही है ये कहां सुनने को मिलेंगी भगवान की बहुत भारी कृपा है इस कृपा को ठुकराओ मत इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति करनी है इस निश्चय के साथ भजन में लग जाओ आ क्या कहना कपट कुपथ कोटि करोड़ों प्रकार से हम वेद विरुद्ध मार्ग में चलते हैं कपट पूर्वक चलते हैं और श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत बिरति विवेक तेहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक अनेक पंथ में भटकते हैं कहनी रहने खोटी कथनी रहनी दोनों खोटे हैं कहने का अर्थ है कि जो सीधे सीधे वैदिक सनातन धर्म से नहीं जुड़े हुए हैं, गीता भागवत रामायण के सिद्धांतों को जो नहीं मानते हैं, उनकी न बात मानने योग्य है, उनकी बातें भी मानने योग्य नहीं है और उनके आचरण भी अनुकरणीय नहीं है। हम लोगों को जिन महापुरुषों का संग मिला, उनकी बातें भी मानने योग्य हैं और उनका आचरण भी अनुकरण के योग्य है। जिसकी बात भी मानने योग्य हो और जिसका आचरण भी मानने योग्य हो, उस महापुरुष की चरण सन्निधि में रह करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। पर विचित्र बात ये है कि मनमाने मार्ग पर चल रहे हैं, वैदिक सदाचार उनमें नहीं है, कपटी हैं, धूर्त हैं, दंभी हैं, पाखंडी हैं, कहानी भी अच्छी नहीं है, खोटी है, उनमें कपट भरा हुआ है, रहनी भी खोटी है। और महाराज जी फिर भी सकल सराहें निज निज आचरण, फिर भी वे लोग अपनी बड़ी बड़ाई करते हैं कि हमारा मत, हमारा पंथ सबसे आगे है, ये सब धोखे में है, ये सब गड़बड़ हैं, सब पेट भरने वाले। एक सज्जन ने, वो सज्जन अभी भी हैं, अपने ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं, उज्जैन के हैं, उन्होंने घटना सुनाई। उज्जैन का रहने वाला, भगवान महाकाल की नगरी का रहने वाला एक नाई, जो पहले बड़ा भगत था, वो ऐसे ही पंजाब की तरफ, जो मतपंथ बहुत चलता है, जो जगह जगह सत्संग के घेरे बना के रखते हैं, उनके यहां चला गया वो। फिर उसने कहना शुरू किया, कह रहे भाई ये सब कुछ नहीं है, सब सनातन धर्म ढोंग ढकोसला पाखंड है, कुछ नहीं है, हम जहां जाते हैं वो सबसे अच्छी चीज है, मूर्ति पूजा क्या है, कुछ नहीं है, हम तो निरंकारी हैं, मूर्ति पूजा क्या, कुछ नहीं। अरे बोले, हम लोग महाकाल की नगरी में रहते, साक्षात महाकाल, क्या होता महाकाल, तो मूर्ति का अपमान करने से कुछ नहीं बिगड़ता, अभी हम करके दिखाते, देखो हमारा क्या बिगड़ता है। उज्जैन की बात है सज्जन जी, एक पुराना सा शिवालय था, उस व्यक्ति ने खड़े खड़े शिवलिंग पर मूत्र त्याग कर दिया, हंस और रहा था, लो मेरा क्या बिगड़ जाएगा, ये सब पाखंड कुछ नहीं है, अरे पत्थर पे क्या दूध दही चढ़ाना। उज्जैन की बात है, मोक्षदायिनी पुरियों में से एक, उस समय तो कोई नहीं, उसके कुछ अनुयायी भी बन गए, पर उस व्यक्ति की दुर्गति वो बताते कि मैंने अपनी आंखों से देखी, थोड़ी ही दिन बाद शरीर में कोढ़ हो गया, कोढ़ में भी घाव हो गए, घाव में कीड़े पड़ गए, इतनी दुर्गंध शरीर से आवे कि वहां खड़ा हो तो यहां लोग से निकलने में तकलीफ हो लोगों को, और अंत में स्थिति ये हुई कि हाहाकार करता हुआ, कोई पानी नहीं देता था उस व्यक्ति को, और अंत में एक कुएं में, सूखे कुएं में गिर के मरा, और मर के भूती प्रेत बना होगा, और कोई अच्छी गति थोड़ी भई होगी। ये बात हम इसलिए सुना रहे हैं कि आप लोगों के बड़गलाने में मत आइए, हमारी मान्यताएं कल्पित नहीं है, हमारी मान्यताएं झूठी नहीं है, जिन दुष्टों ने, जिन आतंकियों ने, घुसपैठियों ने, आक्रमणकारियों ने हमारी प्राचीन सभ्यता को कुचला रौंदा, क्या वे सुखी हैं? आज क्या उन्हें कोई सज्जन के रूप में दुनिया में मान रहा है? आज भी लोग कहते हैं कि वो आतंक का पर्याय बने हुए हैं। बरसात में कितनी गिंजाई पैदा होती है, कितने कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, और बरसात खत्म होने के बाद पता चलता कहां गए। ऐसे ही पैदा होंगे, मरते रहेंगे, लेकिन ये सनातन है, इसका कभी कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। बस आवश्यकता है हम अपने प्राचीन मूल्यों को कभी भूलें नहीं, उनके प्रति हमारी निष्ठा में, हमारी भावना में, हमारी श्रद्धा में, हमारे विश्वास में कमी ना आवे। हमें जो संस्कार अपने पिता माता से, अपने नाना नानी के परिवार से प्राप्त भए हैं, जो वैदिक सनातन धर्म की परंपरा से हमें संस्कार मिले हैं, उन संस्कारों को हम संजोकर रखें, वे ही सनातन धर्म के संस्कार हैं, उनका हम त्याग न करें, ये बहुत जरूरी है। तो अपने वेद विरुद्ध आचरणों को वो अच्छा बताते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, कहते देखो सकल सराहें निज निज आचरण। अब ये बात हमने इसलिए कहने योग्य बात नहीं थी, पर हमने इसलिए कही कि उस आचरण को भी वो हंस रहा था कि देखो मेरा आचरण, लेकिन परिणाम उसका क्या हुआ? रहा न को कुल रोवनी हारा, उसके परिवार में से कोई रोने वाला भी बचा नहीं, पूरा वंश नष्ट हो गया। संभव है भगवान महाकाल की नगरी है, आप भगवान शिव का तिरस्कार कर रहे हैं? अब बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, क्या कहना है? मरत महेश उपदेश है कहा करत, मरत महेश उपदेश है कहा करत, मरत उपासना ज्ञान आदि जितने साधन हैं, वे साधन हृदय की जलन को, हृदय की पीड़ा को, हृदय के संताप को दूर करने में असमर्थ हैं, समर्थ नहीं। और श्री राम नाम की महिमा कैसी है? काशी, एक तो महेश माने भगवान शिव, जो भगवान स्वयं यो ददाति सताम शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम, अति दुर्लभ कैवल्य मोक्ष शंकर जी सहज दे देते हैं, स्वयं समर्थ हैं भगवान शिव। फिर सुरसरी गंगा जी, अरे महाराज गंगा जी की कितनी महिमा कहें हम, गंगा गंगेतियो ब्रूयात योजनानाम श्रतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम जगच्छति। सैकड़ों योजन दूर खड़े होकर के भी गंगे गंगे गंगे कह करके स्नान करे तो सारे पापों से मुक्त होकर के भगवान के धाम की प्राप्ति का अधिकारी बन जाता। गंगा जी की बड़ी भारी महिमा है। द्रविभूत ब्रह्म ही गंगा जल है। ऐसी त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती गंगा, वो भी जीव का कल्याण करने में समर्थ हैं। शंकर जी स्वयं समर्थ हैं, फिर गंगा जी समर्थ हैं, और फिर काशी। जितने मुक्ति क्षेत्र हैं उन समस्त मुक्ति क्षेत्रों में यथा काशी यनुत्तमा, काशी सबसे श्रेष्ठ है। काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरण से मुक्ति हो जाती है। काशी का श्मशान महाश्मशान है, सब जगह श्मशान है और काशी में महाश्मशान है। आप लोग कहेंगे श्मशान और महाश्मशान में अंतर क्या है? श्मशान में शरीर जलता है, श्मशान में पार्थिव शरीर जलता है, पर काशी में जब दाह संस्कार होता है तो स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जल जाते हैं। क्योंकि सूक्ष्म कारण ये सब तीनों शरीर समाप्त नहीं होंगे तब तक मोक्ष नहीं होगा, इसलिए वह तीनों शरीर जल जाते हैं, इसलिए मोक्ष हो जाता है। काशी में मरने से मुक्ति होती है। अब काश्याम मरणान मुक्ति, ये भी श्रुति वचन है, उपनिषद का वाक्य है, काश्याम मरणान मुक्ति है। और ऋते ज्ञानान मुक्ति ही, ये भी श्रुति वचन है। अब इसकी संगति कैसे बिठाओगे? काशी से मरने से मोक्ष हो गया तो बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती, बात तो झूठी हो गई। और ज्ञान से ही मुक्ति होती तो काशी में मरे और चाहे काशी में न मरे तो मुक्ति होगी नहीं होगी, क्या प्रयोजन हुआ? दोनों श्रुति वचन है तो उनकी संगति कैसे होगी? काश्याम मरणान मरणान मुक्ति ही, ये वचन सही है, अथवा रिते ज्ञानान मुक्ति, ये वचन सही है, कौन सा वचन सही? दोनों सही है, क्योंकि दोनों भगवान वेद के वाक्य हैं। सर्वम न्यायम युक्तिमत्वात् विदुषाम किम शोभनम्। सर्वम न्यायम, सब बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। युक्तिमत्वात्, तर्क संगत होने से सब ठीक है। विदुषाम किम अशोभनम्, विद्वानों के लिए कोई अशोभन नहीं है, सब ठीक है। काश्याम मरणान मुक्ति, ये भी सही है, और इते ज्ञानान मुक्ति, ये भी सही है। क्यों? बोले काशी में मरने वालों को भगवान शंकर राम नाम का उपदेश करते हैं, और राम नाम का उपदेश करने से तत्काल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। समर्थ उपदेशक हो तो उसके संकल्प मात्र से ज्ञान हो जाएगा। तो शंकर जी जैसे जगतगुरु भगवान शिव, वो राम नाम का, राम तारक का, राम तारक मंत्र का उपदेश करेंगे, और उपदेश करते ही उस जीव को ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और ज्ञान उत्पन्न होते ही वो मुक्त हो जाता है। तो ये सुविधा काशी में प्राप्त है, इसलिए काश्याम मरणान मुक्ति। और काशी में शंकर जी राम नाम का उपदेश दे करके ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, स्वरूप बोध प्रदान कर रहे हैं, इसलिए हृदय ज्ञानान मुक्ति, ये दोनों की संगति एक साथ बैठ जाती है, ज्ञान उत्पन्न होकर के मुक्त मुक्त मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। पर यहाँ एक विशेष बात तुलसीदास जी कहना चाहते, वो ये कहना चाहते हैं कि शंकर जी स्वयं मोक्ष देने में समर्थ हैं पर नहीं देते हैं, गंगा जी मोक्ष देने में समर्थ हैं पर नहीं देती हैं, काशी मोक्ष देने में समर्थ हैं पर नहीं देते हैं। शंकर जी गंगा के तट पर बसी हुई काशी में भूत भावन भगवान विश्वनाथ क्या उपदेश करके जीव का कल्याण करते हैं? राम नाम का उपदेश करके, राम तारक मंत्र का उपदेश करके, और वो जीव का कल्याण करते हैं। इसका मतलब शंकर जी ये बताते हैं कि यदि राम तारक का आश्रय नहीं लोगे तो काशी भी कल्याण नहीं करेगी, गंगा भी कल्याण नहीं करेगी, मैं भी कल्याण नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी जीवों का कल्याण राम नाम के द्वारा ही करता हूं। और स्वयं भगवान शिव जपते हैं, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मरत महेश उपदेश है कहा करत, सुरसरी तीर काशी धर्म धरनी, राम नाम को प्रताप हर कहीं जपे आप। राम नाम के प्रताप को, राम नाम की महिमा को भगवान शंकर कहते भी हैं और स्वयं जपते भी हैं। जुग जुग जाने, ये बात जुग जुगों से लोग जानते चले जा रहे हैं। और वेद हु वरनी, वेद भी बारंबार श्री राम नाम की महिमा का वखान कर रहे हैं। इसलिए राम नाम के जपे पे जाए जिय की जरनी, राम नाम के जपे पे जाए जिय की जरनी, राम नाम के जपे पे जाए जिय की जरनी, राम नाम के जपे पे जाए जिय की जरनी। देखो सतयुग में वाल्मीकि महर्षि का कल्याण राम नाम से हो गया। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना। सतयुग के अंत में त्रेता के आरंभ में प्रहलाद जी का कल्याण राम नाम से हो रहा है, और त्रेता के अंत में शबरी बंदर भालू केवट निषाद गृधराज जटायु इन सब का कल्याण राम नाम से हो रहा है, और कलयुग में श्री कबीर दास जी रैदास जी सदन कसाई आदि निम्न योनियों में उत्पन्न हुए भक्त इनका केवल राम नाम से ही कल्याण हो रहा है। इसलिए जुग जुग से राम नाम की महिमा चली आ रही है। चहू जुग चहू श्रुति नाम हैं, कितने पदों को हम कहें, अब गाएंगे बजाएंगे तो कोई उसका पारावार नहीं। सोई भलो जो राम ही गावे, सोई भलो जो राम ही गावे, स्वपच प्रसन्न होई बड़ सेवक, स्वपच भंगी चांडाल, स्वपच प्रसन्न होई बड़ सेवक। हमारी बात नहीं, सूरदास जी कह रहे हैं, भगवान का सेवक बन जाए राम राम जपने लग जाए तो स्वपच भी धन्य हो जाएगा। स्वपच प्रसन्न होई बड़ सेवक, बिनु गोपाल द्विज जन्म न भावे। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ पर गोपाल जी से विमुख है तो क्या बात बन जाएगी। बाद विवाद यज्ञ व्रत साधे कतहु जाय जन्म डहकावे, होइ अटल जगदीश भजन में सेवा तासु चारि फल पावे। कहूं ठोर नहीं चरण कमल बिन भृंगी ज्यो दसहूं दिशि धावे, सूरदास प्रभु संत समागम आनंद अभय निशान बजावे, सोई भलो जो राम ही गावे। श्री कबीरदास जी महाराज सदुक्कड़ी भाषा में, जो जन ले खसम का का नाम। मन हरी पर पद माही मन हरि पद माही हरि पद मन मा मन हरि पद माही आसोई साधु शिरोमणि गोविंद कर दिया विषमता दुखदाई है समता सुखदाई है सुखदाई समता गए सुखदाई समता गए आपाना जना सत्वादी साचा कहे जीव को अभयदान देने वाली है और कोई साधन नहीं। उन निर्भयता देने वाले भगवान के नाम का आश्रय लो, जो समुद्र के तट पर खड़े होकर कह रहे हैं अभयम सर्वभूते भ्यो ददाम्य सुव्रतम मम। निर्भय भज न्यारा एक निर्भय को भजो, एक भज के निर्भय हो जाओ। निर्भय भज न्यारा विवाम भसा। निर्भय भज न्यारा रहे, निर्भय भज न्यारा रहे, काहू लिपत हमारे गुरुदेव भगवान के जैसा, ऐसा जन कोई, ऐसा जन साजन कोई युग हो त्रेता हो द्वापर हो कलयुग हो असंख्य अनंत भक्त ऐसे हैं जिनका काम केवल भगवान को भजने से बन गया। हमारा आपका भी बन जाएगा। लाखों भक्त प्रमाण हैं हम उत्साहहीन न हो। भगवान ने बड़ी कृपा की है जो हमको कलयुग में जन्म दिया है। हमको कल्याण का पूरा अवसर भगवान ने प्रदान किया है। अब की बार अवसर चूक गए तो चूक गए, चूकना नहीं है। क्या करें फिर? अंतिम बात क्या करना है? यदि इसी शरीर से इसी जन्म में परम कल्याण करना है तो क्या करें? आहा, राम नाम के जपे पे जाए जिए की जरन। राम नाम के जपे से आए जिए की जरन। क्या करना है ध्यान से सुनो, जगह दो उसको, सो रहा है। राम नाम के जपे पे जाए जिए की जरन। राम नाम के जपे पे जाए जिए की जरन। क्या करना है? मति राम नाम ही सो रति राम नाम ही सो। मति राम नाम ही सो रति राम नाम ही सो। मति राम नाम ही सो रति राम नाम ही सो। मति राम नाम ही सो रति राम नाम ही सो। गति राम नाम ही की विपत्ति हरण। गति राम नाम ही की विपत्ति हरण। राम नाम सो प्रतीति प्रीति राखे कबहुंक। राम नाम सो प्रतीति प्रीति राखे कबहुंक। तुलसी धरेंगे राम अपनी धरन। तुलसी धरेंगे राम अपनी धरन। राम नाम के जपे पे जाए जिए की जरन। राम नाम के जपे पे जाए मति राम नाम हो सी। यहां मति राम नाम का अर्थ क्या है? देखो, वेदादि शास्त्रों में, इतिहास पुराण में, स्मृतियों में, धर्म ग्रंथों में, नारद पांचरात्र वैखानस आदि आगम ग्रंथों में, संतों की वाणियों में खूब नाम महिमा गाई गई है। और हम पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं, सुनते भी हैं, पर उसे हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं करती। आप तो स्वीकार कर रहे हैं, पर आप पढ़े लिखे लोगों के बीच में कहिए तो वो आपकी बात को महत्व नहीं देंगे। वो कहेंगे सीधे सीधे गीता का उपदेश करो, उपनिषद बताओ, गीता बताओ, तत्व ज्ञान की चर्चा। ये क्या राम राम राम, ये क्या क्या होता राम राम राम करने से। वे कहते हैं कि ये प्राइमरी साधन है, कुछ नहीं जानते, पढ़े लिखे नहीं है। महाराज जी, गीता के वाक्यों की लोग मनमानी व्याख्या करते, ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामुक जानती थे। वो बुद्धियों का अर्थ यही समझते हैं केवल दिमाग की दाएं, दिमागी उठा पटक, ये नहीं। ये ददामी बुद्धि योगम तम ये अर्थ है राम नाम ही सुमति, ये है बुद्धियों। निरंतर भगवान की बुद्धि में स्मृति बनी रहना। भैया हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से सुने, जीव को भजन में लगाते हैं, मन को नहीं लगाते। मन अलग रहे तो जीव काली भजन करती है, और बुद्धि बुद्धि तो स्वीकार करती नहीं। बुद्धि कहते किसको, किसको कहते हैं बुद्धि, जो नाक जो हो मन की नाक में नकेल डाले रहती है उसका नाम है बुद्धि। मन स्वतंत्र नहीं है, बुद्धि से प्रेरित होकर के ही मन क्रियाशील होता है, और मन से प्रेरित होकर इंद्रियां क्रियाशील होती हैं। हम जब बुद्धि में राम नाम की महिमा को बिठा लेंगे तो हमारा मन राम नाम में रम जाएगा, और मन बुद्धि जब राम नाम में रम जाएंगे तो हमारे रोम रोम से राम नाम प्रकट होने लग जाएगा। केवल जिह्वा से नहीं, रोम रोम से, रोम रोम हर ठौर से, भाई रणंकार ध्वनि होए सदाई, राम सिया सबके पितुमाई, हरदम सन्मुख परें दिखाई। फिर होगा जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान। फिर अर्थ लगेगा सी राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुगपानी। इसलिए गोस्वामी जी कहते कल्याण चाहते हो अपना इसी जन्म में तो सरल अंतःकरण से बुद्धि से ये बात स्वीकार कर लो कि वेदादि शास्त्रों में जितनी महिमा कही गई है, संतों ने जितनी महिमा गाई है, उससे भी अनंत अनंत अनंत गुणित भगवान के नाम की महिमा है। इस बात को अपनी बुद्धि में बिठा लो, पक्का कर लो कि कुछ भी कर लें अंतिम में कल्याण भगवान नाम से ही होना है। ये पक्का कर लो बुद्धि में, बुद्धि में निश्चय हो जाएगा तो बुद्धि मन को प्रेरित करेगी, और मन जब पक्का होकर के प्रेरित करेगा तो फिर आहरनिश भजन स्वाभाविक बनने लग जाएगा। सोते सोते भी भगवान की स्मृति बनी रहे, आप करके तो देखो, बहुत सरल साधन है। और क्या करें, मति राम नाम ही सो, जब मति राम नाम ही सो हो जाएगी तो रति राम नाम ही सो, फिर राम नाम में रति हो जाएगी। रति का लक्षण क्या है, रति माने देखो, किसी बुरे अभ्यास में भी रति हो जाती है पर वो बुरा अभ्यास भी छूटता नहीं। बुरा अभ्यास हम जानते हैं उस अभ्यास से हमारा बुरा होने वाला है, अनिष्ट होने वाला है, लेकिन उसमें रति हमारी होगी, उसमें स्वाद आने लग गया हमको, उसको हमको छोड़े नहीं छूटेगा। इसका तात्पर्य है, अगर किसी को तमाकू खाने में रस आने लग गया वो तमाकू नहीं छूटती। सन 2001 में हमारे निकट रहने वाले कुछ विद्यार्थी थे उनको हमको पता चला कि वो गुटखा खाते हैं। गुटखा एक होता है पुड़िया में आता है, गुटखा खाते हैं। बड़ी पीड़ा हुई हमको। एक महात्मा थे, उन्होंने बताया, महाराज आपको सब ये गुरुजी गुरुजी करते हैं, इनमें से ये गुटखा खाते हैं क्योंकि वो महात्मा भी सब सर्वगुण संपन्न थे, वो जानते थे। व्यसन वाले लोग जल्दी समझ लेते हैं व्यसन वालों। उन्होंने कहा महाराज सब सब आप तो ऐसा ऐसा बात बोलते हैं, सब खाते हैं। हमने सबको बुलाया, एक प्रवचन दिया उनको, सामने बुला के बिठाया। प्रयाग को मतलब 2001 की बात, हमने कि चलो अभी गंगा जी चलो, नहीं सबको भगाते हैं, चलो। सबको गंगा जी ले गए, खड़े हो गंगा जी में, संकल्प लो आज के बाद ये गुटखा फुटका कुछ नहीं खाएंगे। संकल्प ले लिया, विद्यार्थी थे बेचारे, संकल्प ले लिया। संकल्प के तीसरे दिन पता चला कि संकल्प लेने के बाद भी अमुक ने खा लिया, अमुक ने खा लिया। कम तो हो गया उनका, अमुक ने खा लिया, अमुक ने खा लिया, चोरी छिपे खा लिया। मुझे बहुत पीड़ा हुई, रोना आ गया। अरे राम राम, ब्राह्मण। फिर कुंभ का अवसर, तीर्थराज प्रयाग, त्रिवेणी संगम के जल में खड़े होकर प्रतिज्ञा की, पालन नहीं कर पाए। तब से निश्चय कर लिया कि गंगा जमुना में खड़े होकर किसी को प्रतिज्ञा नहीं करानी। प्रार्थना की प्रभु से, प्रभु इनके अपराध को आप क्षमा करना। हे तीर्थराज प्रयाग, हे त्रिवेणी मैया, मेरी प्रार्थना इनका व्यसन छूट जाए। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की, उनमें से जितने सबका छूट गया और उसमें से एक को छोड़ के सब बाबा जी बन गए। सब विद्यार्थी थे तो एक को छोड़ के सब बाबा जी बन गए, सब गुटखा खाने वाले थे। ठाकुर जी ने प्रार्थना सुन ली। हमारे कहने का प्रयोजन ये है कि उससे फायदा क्या है, ये तो पता है, कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। और उस अभ्यास को हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसमें रति होगी हमारी, राम नाम में रति हो जाएगी तो क्या हम छोड़ेंगे। मीरा जी कहती, अब तो हरि नाम लो लागी। मीरा जी कह रही, और रैदास जी क्या कह रहे हैं, अब कैसे छूटे दाम रट लागी। प्रभु जी दुब चंदन हम पानी, सब पद प्रसिद्ध हैं, संकेत मात्र कर रहे हैं। तो हमारी बुद्धि राम नाम में लगे तभी हमारी रति राम नाम से होगी, और गति राम नाम ही की विपत्ति हरण। हम ये समझ लें कि हमारी अंतिम गति राम नाम ही है, चाहे जितना घूमो फिरो चक्कर लगाओ, अंत में राम नाम में ही जाना पड़ेगा। राम नाम ही सो अंत सब ही को काम दें। कहते ऐसा आप स्वीकार कर लोगे तो विपत्ति हरण, विपत्ति हर जाएगी। विपत्ति क्या है, देखो जीवन में अनेक संकट आते हैं, वो संकट संकट नहीं है, वो विपत्तियां विपत्तियां नहीं है। विपदो नैव विपद संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति ही। सबसे भारी विपत्ति क्या है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार पैदा होना बार बार मरना, ये विपत्ति है। ये विपत्ति छूट जाएगी, यह शरीर अंतिम शरीर होगा, यह जन्म अंतिम जन्म होगा, और फिर प्रभु के चरण कमल सदा सर्वदा के लिए मिल जाएंगे। विपत्ति हरण। कहते देखो अब भगवान का काम भगवान को करने दो, भगवान के काम के ठेकेदार तुम मत बनो। कल्याण करने का ठेका हमारा नहीं है, किसका ठेका है, राम जी का है, तो इसके ठेकेदार राम जी को ही बना रहने दो, तुम अपना काम करो। क्या करें हम अपना काम, बोले राम नाम सो प्रतीति प्रीति राखे कब हूँ, राम नाम सो प्रतीति प्रीति राखे कब हूँ, तुलसी धरेंगे राम अपनी धरनी तुलसी धरेंगे प्रतीत माने विश्वास करो, राम नाम में प्रेम करो, राम नाम में विश्वास करो, राम राम करो। राम जी का स्वभाव तो सहज दयालु है, करुणावान है, कृपा सिंधु हैं, करुणा सागर हैं, भक्त वत्सल हैं, कृपा सिंधु कौशल धनी शरणागत पालक धरनी आपने धरिए। ये विनय पत्रिका जी में कहा है, जैसे वे नाम जापकों पर कृपा करते आए हैं, कृपा कर रहे हैं, कृपा करते रहेंगे, तुम्हारे ऊपर भी करेंगे। तुम उनकी कृपा से वंचित नहीं रह पाओगे। ध्रुव प्रहलाद अजामिल गज गणिका कितने भक्त कहें, महाराज असंख्य भक्त हैं, सब पर कृपा की है। मोहि सुधा श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।